Canın nazlı yârim, ar demedim mi? Önümde yavuklum var demedim mi? Haydi de Fatikanım, sor demedim mi? Omar çavu seni dur demedim mi? Amanın nazlı yârim, ar demedim mi? Önümde yavuklum var demedim mi? Haydi de Fatikanım.